أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أسفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فتح مکہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں ان آیات میں. فتح مکہ سن 8 ہجری کو ہوا. ہم نے سورت کی ابتدا میں آپ کے سامنے فتح مکہ کی وجوہات بیان کیے تھے. وہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے فتح مکہ ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ 8-10 ہزار صحابہ کرام کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے. مکہ سے کچھ فاصلے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا. صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ آگ کو دور دور جلائیے کہ اگر مکہ کے مشرکین میں سے کوئی جاسوس آئے تو وہ دیکھ کر جو ہے اس کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہم تعداد میں کافی زیادہ ہے. کیونکہ بخاری کی ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحرب خدعتن کہ لڑائی جو ہے یہ دھوکے کی چیز ہے اور دھوکہ جو ہے اس میں ایک فریق کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے جبکہ دوسرے فریق میں جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا جنگ یہ بھی دھوکہ ہے. ایک فریق کوشش کرتا ہے کہ اس کو فائدہ پہنچے اور اپنے مخالف فریق کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائے نقصان پہنچائے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاسوسی کرنے کی غرض سے آئے. جب آپ نے دیکھا تو آپ کے اوسان جو ہے وہ خطا ہوئے. اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. صحابہ کرام نے ان کو پکڑا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا, وہ مسلمان ہوئے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذن عام کیا کہ جو کوئی حرم میں پناہ لے گا. یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہے گا یا اپنے گھر میں جو ہے وہ رہے گا تو اس کو امن ہوگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جائے امن کا قرار دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان آیات میں اللہ رب العزت فتح مکہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَهُوَ الَّذِي یہ اللہ وہ ذات ہے كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ کہ بند کر دیے ان کے ہاتھ کو عنکم تم سے وَأَيْدِيَكُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو عنہم ان سے بے بطن مکہ مکہ کے بیچ میں من بعد ان اسفرکم علیہ اس کے بعد کہ غلبہ دیا تھا تم کو اللہ نے علیہ ان پر وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور ہے اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہو الذی یہ اللہ وہ ذات ہے کف ایدیہم عنکم کہ بند کر دیا تمہارے ہاتھوں کو عنہم عنکم بند کر دیا ان کے ہاتھوں کو عنکم تم سے. تم سے کیا معنی؟ تمہارے قتل سے, تمہارے خون بہانے سے. وَأَيْدِيَكُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو عنہم ان سے یعنی ان کے قتل سے, ان کے خون بہانے سے. اللہ نے ایمان والوں کو مکہ کے مشرکین پہ غالب کر دیا تھا, مگر پھر بھی اللہ رب العزت نے لڑائی کی نوبت جو ہے وہ پیدا نہیں کی, اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اجازت بھی دی تھی اس خاص گھڑی میں, کیونکہ مکہ میں لڑائی جھگڑے کے سے اللہ نے منع کیا ہے کیونکہ وہ حرم ہے, اس میں تم جانور کے خون کو بھی نہیں بہا سکتے چھ جائے کسی انسان کے خون کو بہانا. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خاص موقع میں اللہ نے اجازت بھی دی تھی, مگر پھر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے لڑائی کی نوبت جو ہے وہ پیدا نہیں کی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ببطن مکہ وادی مکہ میں یا ببطن مکہ مکہ کے بیچ درمیان میں من بعد ان اسفرکم علیہم اس کے بعد کہ غلبہ عطا کیا تھا تم کو اللہ نے علیہم ان پر, غلبہ دیا تھا تم کو اللہ نے علیہم ان پر یعنی مکہ کے مشرکین پر, تمہیں اللہ نے غلبہ دیا تھا کیونکہ 10,000 کی کمیونٹی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. انجیل کے اندر بھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی بشارت تھی کہ آخری پیغمبر 10,000 قدسیوں کو لے کر فاران کی چوٹی سے جو ہے وہ آئیں گے. 10,000 قدسیوں کو لے کر فاران کی چوٹی سے جو ہے وہ حملہ آور ہوں گے. تو یہ بشارت جو ہے وہ انجیل کے اندر بھی ذکر تھی نبی علیہ السلام کے بارے میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من بعد ان اسفرکم علیہم وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور ہے اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والے. صلح حدیبیہ کس سن ہجری میں ہوئی تھی؟ 6 میں. کوئی آٹھ کہہ رہا ہے، کوئی چھ کہہ رہا ہے، اور فتح مکہ آٹھ میں، اس کو یاد کی، اور جنگ بدر اور احد، غزوہ خندق پانچ، اور غزوہ خیبر چھ ہجری، اور حنین آٹھ ہجری، فتح مکہ کے سال ہوئی تھی، فتح مکہ کے دن ہوئی تھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور ہے اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو بصیرن دیکھنے والا. ہم الذین، یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ لوگ تھے کفرو، جنہوں نے انکار کیا تھا اللہ کی وحدانیت سے، یا پیغمبر کی رسالت سے. وصدوکم عن المسجد الحرام، اور بند کر دیا تھا تم کو عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے. والہدیا، اور قربانی کے جانور. معکوفن، بندے ہوئے تھے. ان یبلغ محلہ، کہ پہنچ جائے ذبح کرنے کی جگہ کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم الذین، یہ مکے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. ہم الذین، یہی وہ لوگ تھے کفرو، جنہوں نے انکار کیا تھا، کسی سے انکار کیا تھا، اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا تھا، مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے. اسی طرح پیغمبر کی رسالت سے انکار کیا تھا، قرآن کی حقانیت سے انکار کیا تھا، قیامت سے انکار کیا تھا. ایک جرم تو یہ تھا کہ انہوں نے کفر کیا تھا. دوسرا جرم وصدوکم عن المسجد الحرام، اور بند کر دیا تھا تم کو عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے. کب منع کیا تھا؟ سنجیجری میں، صلح حدیبیہ کے موقع پہ. والہدی معکوفن، اور قربانی کے جانور. معکوفن، بندے ہوئے تھے. ان یبلغ محلہ، کہ پہنچ پائے حلالے کی جگہ، قربانی کی جگہ، ذبح ہونے کی جگہ کو. یہ جانور کیوں ساتھ لائے تھے؟ عمرے میں تو قربانی ہوتی ہے، یہ تو جا رہے تھے عمرے کے لیے. ہاں، تو قرآن نے تو خوراک کا تذکرہ نہیں کیا، قرآن نے تو کہا یبلغ محلہ، محلہ سے مراد منا ہے، قربانی جو کی جگہ تو منا ہے، کہ منا پہنچنے سے ان لوگوں نے منع کیا. ایک کام تو یہ تھا کہ تمہیں روک لیا، دوسرا کام یہ تھا کہ تم قربانی جو تمہارے پاس تھی ان کو، وہ بندی ہوئی تھی، ان کو جو ہے ان لوگوں نے نہیں چھوڑا. تو عمرے میں تو قربانی ہوتی نہیں، تو یہ جانور کیوں ساتھ لے گئے تھے؟ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہہ رہے تھے مسجد میں ایک مرتبہ مردان میں گیا، تو وہاں پر ایک جہاں پر میں مہمان تھا، تو وہاں پر جو ہے اس آدمی نے مجھے کہا کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھتے. تو میں بھی ان کے ساتھ گیا مسجد، تو مولوی صاحب جو ہے وہ قرآن کا درس دے رہے تھے. تو آدمی جو ہے وہ بیٹھا، تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا. وہ عالم نہیں تھا میرا، وہ دوست استاد جی کو یہ قصہ بتا رہا تھا. تو درس میں اس نے یہ سورت جو ہے وہ پڑھی، والہدی معکوفن ان یبلغ محلہ، کہ قربانی کے جانور جو ہے وہ بندے ہوئے تھے کہ پہنچ جائے حلالے کی جگہ کو. تو اس نے کہا منا جانے سے انہوں نے روک لیا قربانی کے جانوروں کو، اور پہلے جو ہے وہ قصہ بھی بیان کر دیا کہ وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے. تو اس نے جو ہے وہ بعد میں سوال کر دیا کہ کیا عمرے میں قربانی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، قربانی تو نہیں ہوتی، قربانی تو حج میں ہوتی ہے، حج تمتو، حج قران میں ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں حج افراد میں قربانی نہیں ہے. تو جب عمرے کے لیے جا رہے تھے تو قربانی کے جانور کی کیا ضرورت تھی؟ तो मौली साहब जो है वो हैरान हो गए कि ये क्या है, जब हमें ये चीज बता दी हमने हर मुफस्सिर को उठाकर देख लिया मगर इस एतराज का किसी के पास जवाब नहीं है। समझ आ गई? हर मुफस्सिर को मैंने उठा लिया, किसी ने इस जगह पर इस एतराज को उठाया ही नहीं है सिरे से, किसी ने भी नहीं। इब्ने कसीर को आप देख लीजिए, इमाम राजी की 40 जिल्द की तफसीर को देख लिया, किसी ने इस जगह को देखा ही नहीं है कि अय्यब लोग माहिल्ला ये कुर्बानी के जानवर किस मकसद के लिए थे। उसके बाद मैंने बुखारी को पढ़ा, उसादी के साथ मैंने इस पर जो है वो बात कर दिया, तो आखिरी जो बात सामने आ गई वो ये थी कि ये लोग जो जा रहे थे तो ये इनके जाने में जो है वो डाउटनेस थी, शक था, आए जाएंगे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक, मसला ये है कि एक आदमी जब एहराम बांध दे तो या तो वो उम्रा अदा करेगा इस एहराम से या हज अदा करेगा। हज और एहराम के अदायगी से पहले अगर किसी उजर की बुनियाद पर इसने एहराम को खोला तो इस पर कुर्बानी देनी लाजिम है, जिसको दम कहते हैं। इसकी तफसील जो है आपने सूरह बकरा में दूसरे पारे में पढ़ा था, वह अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। समझ आ गई कि नहीं आ गई? इनके जाने में शक था, हमें छोड़ पाएंगे कि नहीं। ठीक है, इन्होंने जानवरों को साथ लिया था। मसला तो यह है कि रास्ते में जो है अगर किसी उजर की वजह से रुक ना पाए तो जानवरों को जो है अपने से पहले जो है आपने वहां पर भेजना है कि वहां पर आपके साथी उनको जबा करे, आपको टेलीफोन पे आगाह करेंगे हमने आपकी तरफ से कुर्बानी कर दी लिहाजा आप एहराम को खोल दीजिए। ठीक है, मसला ये है, जदीद मसला है, मगर उस जमाने के अंदर तो ये कंसेप्ट नहीं था, वो जानवरों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो लिहाजा इन लोगों ने क्या किया, सहाबा किराम ने अपने साथ जानवरों के ले गए कि अगर इनकेस आप इमरजेंसी हमें जो है वो रोकना पड़े तो क्या करेंगे, बगैर एहराम खोले तो हम नहीं आ सकते, क्या करेंगे, एहराम तो इस तरह नहीं खोल सकते जब तक हम कुर्बानी न दें। तो लिहाजा इन्होंने जानवर साथ ले गए थे इसी मकसद के लिए। फिर बाद में जो है इन लोगों ने, सहाबा किराम ने उन जानवरों की कुर्बानी यही जायराना के मौके पर दिए। इसी मौके पर जो है इन्होंने, बुखारी की रिवायत में है, इसी मौके पर इन लोगों ने जो है इन्हीं जानवरों को जो है जबा किया। जबा करने के बाद एहराम को इन लोगों ने, यानी सर को किसी ने कम कर दिया, किसी ने जो है वो सर को जो है वो यानी मुंडवाया और जो है उसके बाद एहराम को खोल दिया, उसके बाद घर आ गए। समझ आ गई? और अगले साल जो है फिर इस उम्रे की कजा उन्होंने जो है वो कर दी है, क्योंकि वो तो सुलह हुदैबिया में जो है पहले से जो है वो लिखा गया था। सन 7 हिजरी में नबी सलाम ने फिर उम्रे की अदायगी जो है वो की है बतौर कसम। समझ आ गई कि दिया गया? इसके सिवा कोई और जवाब किसी के पास नहीं हो सकता। समझ आ गई कि नहीं आ गई? इसके सिवा कोई और जवाब नहीं है कि हम जो है इसको बना दे। तो ये अल्लाह का काम है, किसी के सामने कुरान को जो है वो खोल दे, किसी के सामने कुरान को बनकर। हम नहीं कहते कि इमाम राजी से हम बढ़कर मौलवी है, वो तो बहुत बड़े इमाम थे। सिर्फ सूरह फातिहा के अंदर उसने 10,000 मसाइल जिक्र किए। सूरह फातिहा जो नमाज में हम पढ़ते, हमारे लोगों को तो इसका नाम भी याद नहीं है, वो तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। आप इसे पूछिए इसका क्या नाम है, वो कहेंगे मुझे क्या पता है, उसको तो पता भी नहीं है कि इसका नाम क्या है। और सिर्फ एक नाम नहीं, 2-3 नाम क्या है। और उसने जो है वो 10,000 मसाइल सूरह फातिहा के जिक्र किए, इतने बड़े जो है वो इमाम। मगर ये अल्लाह का काम है, हो सकता है 200-300 साल बाद ऐसे लोग जो है वो पैदा हो जाए कि जिस तरह पर हम आज कुरान पढ़ते हैं वो उससे भी जो है सहल अंदाज से कुरान को पढ़े, इसे भी आसान तरीन अंदाज से जो है वो कुरान को पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि टाइम गुजरते ही कुरान आसान होता है। लोगों की इस्तेआतात जो है वो कम पड़ती है तो अल्लाह अपनी किताब को लोगों पर खोल देता है। पहले जमाने में लोगों की इस्तेआत ज्यादा थी तो कुरान जो है वो काफी सोच विचार के उनके सामने जो है वो खुल जाती थोड़ी बहुत, वक्त के गुजरने के साथ साथ, क्योंकि इस्तेआत के अंदर कमी आ रही है। तो इसी वजह से अल्लाह अपने लुत्फ व करम से कुरान को खोल रहा है। تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان سے بڑھ کر جو ہے وہ مولوی ہے, وہ تو بہت بڑے لوگ تھے, وہ تو ان کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ان کے علم کا کہ اللہ نے ان کو کتنا علم سے جو ہے وہ نوازا تھا, مگر یہ اللہ کا کام ہے کسی کو کوئی چیز سمجھا دے. تو اللہ رب العزت فرماتے, تو کبھی کبھار ہمارے استاد محترم یہاں پر کچھ کہہ دیتے ہیں, کبھی کچھ نہیں کہہ دیتے, مگر میں نے استاد محترم کو بتا دیا کیونکہ ایک میں تھا ایک استاد محترم تھے, میں نے کہہ دیا کہ یہ بات اس طرح ہے کہ اگر کوئی اعتراض کر دے تو ہم یہ جواب دے سکتے ہیں, اور اگر کوئی یہاں پر اعتراض نہیں کرتے تو اگر ہم بیان کریں یا نہ کریں, مگر جب سے میں نے یہ اعتراض سنا ہے تو ہر جگہ میں یہ تفصیل کرتا ہوں, ہر جگہ جو ہے میری یہ تفصیل ہوتی ہے, کیونکہ پہلے جو آپ میرے درس سنے 99 سے 2000 سے وہاں پر یہ نہیں ہوگا آپ کو, مگر جب سے جو ہے میں نے یہ اعتراض سنا ہے اور پھر ہم نے اس پر جو ہے آپس میں ڈائلاگ کیا کہ اس کا کیا جواب جو ہے وہ بنے گا, تو اس کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آ گئی تو پھر ہم اس کو جو ہے بتا دیں, کیونکہ یہ خیانت ہوگی کہ کوئی چیز ہمیں معلوم ہوگی اور آپ کو ہم بتا نہ دیں. تو اللہ رب العزت فرماتے بل ہدی معکوفاً ان یبلغ محلہ, قربانی کے جانور بندے ہوئے تھے, ان یبلغ محلہ کہ پہنچ پائے محلہ حلالے کی جگہ کو, حلالے کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ منا, محلہ سے مراد کیا ہے؟ منا مراد ہے. ابھی اس کی اللہ رب العزت حکمت ذکر فرما رہے ہیں کہ مکہ میں فتح مکہ کے دن تمہیں غلبہ بھی دیا مشرکین مکہ کے اوپر, مگر اس کے بعد بھی جو ہے وہ لڑائی کی نوبت جو ہے وہ پیدا نہیں کی, کیوں؟ تو ان کی اللہ رب العزت وجوہات ذکر فرما رہے ہیں کہ تمہیں غلبہ بھی دیا, اس کے بعد بھی جو ہے لڑائی کی نوبت جو ہے وہ پیدا نہیں کی, تو کیا وجوہات تھے, کیوں اس طرح کر دیا؟ تو اللہ رب العزت وجوہات ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. وَلَوْ لَا رِجَالُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَوْ لَا رِجَالُ الْمُؤْمِنُونَ, اور اگر نہ ہوتے مرد مومن, وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ, اور عورتیں مومن, لم تعلموہم, کہ تم نہیں جانتے ان کو, ان تطعوہم, کہ تم پامال کرو گے ان کو, فتصیبکم, پس پہنچ جائے گی تم کو, منہم ان کے قتل کرنے سے, معرتن افسوس, بختو کی دموں خفگان وایو, خفگان, پس پہنچ جائے گی تم کو ان کے مارنے سے, معرتن افسوس, دکھ, بغیر علم, نا سمجھی کی وجہ سے, لیدخل اللہ, اس لیے کہ داخل کر دے اللہ, فی رحمتی ہی اپنی مہربانی میں, من یشاء, جسے چاہے اللہ, لو تزیلوا, اگر علیحدہ رہتے یہ ایمان والے کافروں سے, لعذبنا الذین, تو ضرور و ضرور ہم سزا دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے ان میں سے, عذاباً علیماً عذاب درناک. آیت تو کلیئر ہے، اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے. فلولا رجال مؤمنون، اگر نہ ہوتے مرد مومن، ونساء مؤمنات، اور عورتیں مومن، لن تعلموہم، کہ تم نہیں جانتے ان کو، ان تطعوہم، کہ تم پامال کرتے ان کو، پامال کرتے ان کو، ختم کرتے ان کو، قتل کرتے ان کو. فتصیبکم، پس پہنچ جاتی تم کو، منہم، ان کے قتل کرنے سے، معرتن، دکھ، بغیر علم، ناسمجھی کی وجہ سے. پہلی وجہ تو یہ تھی، تمہیں غلبہ بھی دیا، لڑائی کی نوبت بھی نہ لائی. وجہ یہ تھی کہ مکہ میں ایسے لوگ آباد تھے، مردوں اور عورتوں میں سے، کہ جو مومن تھے. کیا تھے؟ مومن تھے، چھپے مومن تھے. تمہیں بھی ان کے ایمان کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں تھا. تو جب لڑائی کی سامنے آتی تو اس میں تو پھر آپ کو جو ہے پتہ نہیں ہوتا کہ کون اس میں مومن ہے، کون اس میں کافر ہے، لڑائی شروع ہو جاتی. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ سے جو ہے وہ چل جاتے، وہ بھی ختم ہوتے. بعد میں جب تم کو ان کے بارے میں معلوم ہوتا کہ فلاں تو مومن تھا، فلاں تو مسلمان ہو گیا تھا، تو تمہیں کیا ملتا؟ دکھ، افسوس، اس کے سوا تو کوئی اور نہیں تھا. ان لوگوں کے لیے اس جملے میں لمحہ فکری آئے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں. کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب یعنی چھپی ہوئی باتوں سے باخبر ہوتے تو کیوں کر اللہ رب العزت ان کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر مکے والوں میں سے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے تھے؟ کلیئر کٹ یہ بات بتا دی. کیا بتا دی؟ تم نہیں جانتے ان کو، لم تعلمو. تو کیا عالم الغیب کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تم اس کو نہیں جانتے؟ تم ان کو نہیں جانتے. تو اسی طرح ناسمجھی کی بنیاد پر جو ہے، بے علمی کی بنیاد پر تم ان کو ختم کر دیتے، قتل کر دیتے، مار ڈالتے، ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ دیتے. تو بعد میں جب تمہیں پتہ چلتا کہ یہ تو مومن تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، تو تمہیں کیا ملتا؟ دکھ ملتا، تمہیں افسوس جو ہے وہ ملتا. تو لہذا اسی وجہ سے ہم نے لڑائی کو جو ہے وہ ختم کر دیا. پہلی بات، ایمان والوں کے روح کو اللہ نے کافروں کے دلوں میں جو ہے وہ بٹھا دی، کہ غالب ہونے کے باوجود جو ہے وہ نہ نکل آئے مقابلے کے لیے، ورنہ وہ کر سکتے تھے مقابلہ، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان والوں کی روح کو ڈالا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کافروں میں کچھ لوگ اس طرح تھے جن پر اللہ رب العزت نے یدخل اللہ فی رحمتی ہی میشا، دوسری بات یہ تھی کہ ان کافروں میں سے کچھ لوگ اس طرح تھے جن پر اللہ نے مہربانی کا ارادہ فرمایا تھا، اپنی رحمت کا ارادہ فرمایا تھا، ان کو توفیق ایمان سے اللہ رب العزت نواز رہے تھے، نوازنا چاہ رہے تھے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے لڑائی کی نوبت پیدا نہیں کی، کیونکہ ان کی قسمت میں جو ہے ایمان لکھا تھا، ان کی نصیب میں جو ہے وہ ایمان لکھا تھا. تو اسی وجہ سے اللہ نے ان پہ مہربانی کا ارادہ فرمایا تھا کہ ان کو میں مسلمان کرنا چاہتا ہوں، ان کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنا چاہتا ہوں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ لڑائی کو نہ لیا. اللہ رب العزت فرماتے لو تزیلو، اگر الگ رہتے، اگر علیحدہ رہتے یہ مومن کافروں سے، اگر علیحدہ رہتے یہ کافر مومنوں سے، لعذبنا الذین کفروا، تو ضرور بضرور سزا دیتے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، ان میں سے عذاب درناک. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ مومن کافروں سے علیحدہ رہتے تو کیا بن جاتا؟ پھر ان کے بعد جو ہے پھر جو ہے لڑائی کی, پھر جو ہے اپنی طرف سے جو ہے ان پہ عذاب کا نزول کرتا, یا ایمان والوں کے ہاتھ سے ان کو سخت سزا دیتا. تو کافر کیوں بچ گیا, کافروں کی بچاؤ کیوں ہوئی؟ مسلمانوں کی وجہ سے, کہ مسلمان ان کے درمیان رہے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کی گرفت سے بچ گئے. ورنہ اگر یہ مومن جو ہے کافروں سے علیحدہ رہتے تو کبھی بھی جو ہے اللہ کے عذاب سے جو ہے لوگ نہ بچ پاتے. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ یعنی اللہ کی مہربانی سمجھ لیجیے. اسی وجہ سے تو فرماتے ہیں کہ بغیر کسی عذر کے, کسی مجبوری کے مسلمان کو چاہیے نہیں ہے کہ وہ دار حرب کی طرف جو ہے ہجرت کرے, کافروں کے ملک کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرے. کیونکہ کافر تمہاری وجہ سے بچ رہا ہے, کافر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, تمہاری وجہ سے بچ رہا ہے. اسی وجہ سے یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مومن کوئی مسلمان کافروں کے ملک میں رہ رہا ہے اور مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے اور وہ انہی مسلمانوں کو فرنٹ لائن میں کر دے, اور مسلمان جو ہے مسلمانوں کو اشتعال دینے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, تو اس صورت میں مسلمان کیا کرے گا؟ مسلمان کافروں کے ملک میں رہ رہا ہے, اچانک جو ہے مسلمانوں اور کافروں میں لڑائی شروع ہو جائے, انہوں نے اسی انہی مسلمانوں کو اٹھا کر اپنے سامنے کر دیا ڈال کے طور پہ, ابھی یہ حملہ آور مسلمان ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ان کو مار ڈالیں, مسلمان ہے ان کو بھی مار ڈالیں. کیونکہ ان کو کس نے کہا تھا کہ تم دار حرب میں جا کر جو ہے وہاں پر رہو؟ کس نے کہا تھا تم؟ جب حالات کی نزاکت تمہیں معلوم ہو گئی کہ کفر اور اسلام کا ٹسل ایک مرتبہ ہونے والا ہے, تو تمہیں کس بنیاد پر تم جو ہے وہ دار حرب میں رہ رہے تھے؟ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا, تمہارا وہاں پر رہنا جو ہے تمہاری اپنی حماقت تھی, اپنی غلطی تھی. تو اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں ان کو شوٹ کرو, ختم کرو اس کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو تزیلو, اگر الگ رہتے یہ ایمان والے کافروں سے, لازبن اللذین, تو ضرور بضرور سزا دیتے ہم ان لوگوں کو, کفروا, جنہوں نے کفر کیا ہے ان میں سے عذاب درناک. فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ دار حرب کی طرف تم قرآن کو بھی نہ لے جاؤ, کافروں کے ملک قرآن لے جانے پر بھی پابندی ہے. کیوں؟ وہ آپ کے ہاتھ سے قرآن کو اٹھا کر جو ہے وہ باتھ روم میں ڈال دے گا, گٹر میں ڈال دے گا. تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم ان کے ہاتھ کو روک لو؟ وہاں پر قرآن کو لے جانا اور لوگوں کی طرف سے جو ہے قرآن کی بے عزتی کرنا, اس میں بنیادی کردار تمہارا ہوا. قرآن کی حفاظت نہیں کر سکتے اور ان کے ہاں قرآن لے جا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کافروں کے ملک میں قرآن لے جانے پر بھی پابندی ہے, کیونکہ تم ہی باعث بن رہے ہو قرآن کی بے ادبی کا. تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم امریکہ میں قرآن لے جا رہے ہو, تم جو ہے روس میں جو ہے وہ قرآن لے جا رہے ہو, کیا ضرورت؟ جو ہے تمہارے پاس وہ تمہارے دل میں ہے, تمہارے دل سے کوئی اس کو خالی نہیں کر سکتا. مگر اس کے سوا اگر تم قرآن لے گئے تو پھر وہاں سے جو ہے تم قرآن کی حفاظت نہیں کر سکتے, کس طرح تم قرآن کی حفاظت کرو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور انشاءاللہ پر پڑھیں گے.